دلم چه بیقراره، نشونی تو نداره، اگه بی تو بمونه میمیره بی ستاره، نگیر ازم بهونه، صدا کن عاشقون، ببین وقتی که نیستی چه غمی داره عاشقون، ببین وقتی که نیستی